دانا چی پتا کا الفاظ خوشحالے کو ترک الغرانی پر غلابا نمسی جیو لگولا نو خوشحالے کو بنیادی نو لگولی زنن لگولی و سردن او طبعان لگولی و صحیح وجہ دالا ہاں سورة القمر مکی سورت تے مصحف عثمانی کے سلور پنزوسم اور ترتیب نزولی کے وہ دیرشم دو سور اتارک نرس کو دو سور سواد نوام نازل لے عربت ما قبل فردا دے چه دلوان دی صورت پا خیر کسیر چو عزفت العزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ تخفیف اخروی دے فدیکم تخفیف اخروی اقتربت الساعت وانشق القمر نفائقی بیان دو قرب قیامت فدیکم بیان دو قرب قیامت ازویم ربط پڑوان کی صورت کی بنیادی طور مسئلہ بیان کا نفی دے شفاعت قہری فدے کے بیان دے علق تغیر انا خلقنا کل انا کل شیئن خلقنا ہو بے قدر اللہ جل جلالہ خالق تا آسمانوں نے دے او خالق تا اسمکے دے آدھا ایک جانا مجبور نہ دے نہ پائے کے ردو نہ شفا کی قہری اور پدی کے بیان دے علت داری ہو خلاصہ صورت میں ابتدا و آخر کی صورت کی بات شکایات اور دارن کی تفصیلی پر ذکر کی گئی بعض زواجر تخفیف اخروی بشارت اخروی اور قمیت کے تخفیف دنیاوی پنجہ نمونی اور فاخرہ کے مرکزی مضمون کی صورت یعنی خالقیت اللہ تعالیٰ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة راني الجيش قيامت اقتربت قربت راني الجيش وده قيامت وانشق القمر او اشود السماي اقتربت الساعة ده فقبل مفهوم کے واضح سے قيامت راني الجيش او قیامت را نزدی دے حقیقت دے ون شق القمر یو مفہوم دا چھ دینا مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دا شق القمر دا دا ہجرت نا پنځه کال وړاندې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ ته اشارہ وکړه دا آسمان نه راجدا کړه دا فضا نه او دو ٹکڑے ہوا یو حصہ دغر یو طرف تفریح ہوتے دلا او بل حصہ دغر بل طرف تفریح ہوتے دلا لدک کا معجزہ اور کا مراد او دادا سے الانجیر معجزہ دا چندری اعتراف آغاز کم دے تو پہ ہندوستان کی کم رجوعیان تھی اگر کم کرے دے شیخ صاحب تو تاریخ یوں کتاب سے تاریخ میں فرشتہ ہوتا ہوئے ایسے چاری کرے دے تو دا آغاز تخلص فرشتہ دے دانے سے ہندو فرشتوں تاریخ دے تاریخ میں فرشتہ یو تاریخ لیکل دی پای کې باقاعده واقعي ذکر کړی دی. چې کوم باد په لکیاتو مهاجرینو هغوی به باقاعده دستور و حرکات ثابت چک کول. لوی لوی کویان رصدګرونه هغه به جوړ کړو، پای کې به یې غټې غټې شیشې هغه به یې لګولې وې، لکه څرنګه د هغې قایم مقام قطب دا دوربین دی، نه هغې به دا شان غټ غټ دوربینونه هغه به جوړول او پوره د اسمان عکس په پای کې راته د ستورو حرکات دې پای کې معلومول. نو په یو وخت کې دا سپوږمۍ د اسمان نه غیب شوله، د فضا نه غیب شوله، نو دی ځان سره خبره نه وکړه. او بیا چې کله هندوستان ته مسلمان را ورسېدل او هغوی د نبي کریم علیه الصلات والسلام په معجزاتو کښې دا معجزه بیان کړه چې سپوږمۍ هغه د فضا نه را جدا شوې ده او هغه دوه ټوکرې شوې ده، یو ټوکړه د غرب یو طرف ته او بله ټوکړه د غرب بل طرف ته پرېوتې ده. د دفرلکیاتو هغه مهاجرینو ته نه تپوس وکړې ده په کوم سن کښې دا کار شوی دی، په کوم وخت کښې شوی دی، چې هغوی ورته هغه وخت ودرېدی او یا انشقاق القمر نمراد د قرب قیامت کے دسمین کیدل او داغی ماتیدل، لکه څرنګه اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت، نو دکه شان تې سپوږمۍ به هم ټوټې ټوټې شي، دا به هم ختمه شي. نو اقتربت الساعت، رانږدې شوې ده قیامت، وانشق القمر، او رانږدې شوي دي ماتېدل د سپوږمۍ. خو انشق القمر د ماضي صیغه ذکر کړه د تیقن په بنیاد باندې، لکه ونفخ فی الصور. قیامت رانږدې شو، سپوږمۍ به هم ټوکرې ټوکرې شي، خو د سپوږمۍ دا ټوکرې ټوکرې کېدل دا یقیني دي. نو بیا به دا په احوالو د قیامت باندې حمل شي. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً أَوْ كَتَرْتَا دَيْءُوِنِي يَوِي مُعْجِزِي لَرَا يُعْرِضُوا نَمَقْتُ بُرْغَيْ دَاغِينَا وَيَقُولُوا أَوْ أُوَيْ سحر مستمر، ندایو سحر دے مستمر مستمر. دا معجزے پا بارا کی ہوئی چدا جادو دے دا مستمر سمانا را دا امام ثناء الله پانی پتی رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا مظہری کی چدا دا مرور نہ لے نہ مانا دا قوی شدید یعلو کل شیئن دا انتہائی مضبوط تے او انتہائی قوی دے پار یو شے بانی ورتی رہی گی ہر یو شے کراس کئی مستمر اوریدون کے دے پاری او شیبانے غالب دے پاری او شیبانے نصحر مستمر جادو دے پو جادو دے مضبوط حضرے ممانے امام نصفی کڑی دا مستمر اعماق ذاہب لا یبقا ختمی دن کے دے ختم بش دا سہر دمر اثر نہیں سحر دمر دیر پانی مستمر امار ذاہب لا یبقا لاڑ بشی ختم بشی دا سحر دور جوانی او شیخ سے فرمائے تھے استمرار نہ دے او استمرار دوام پہ دے مستمر لگاتار اضافو کلے یو معجزہ پیش کئی کلے بلا معجزہ پیش کئی بس دا سحر مختلف کڑائی کل دا سحر یو شکل کل دا سحر بل شکل مستمر سحر مستمر سحر دے لگاتا پخوانی انبیاء کرام ام ساخران بس معجزات پیش کړی دي، سحر کړی دی په قوم باندې، دام یو ساحر دی جم په موږ باندې جادو کوي. معاذ الله، نن پخوانو انبیاء کرامو جادو کړی دی او نن نبی کریم علیہ السلام جادو کو، او بس اللہ تعالیٰ ولی ذہنونه مست کړو. وکذبوا او دی تکذیب وکړو، واتبعوا اهواءهم او تابعداری وکړه د خواهشاتو خپلو، وکل امر او هر یو کار چې دی مستقر کیدونکی دی په خپل وخت، مستقر کائن فی وقته کیدونکی دی په خپل وخت. دا هر یو شی دپاره یو وقت قراری دی چې پای کې واقع کیږي. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ فَتَأْتِيكَ كَرَا رَغَلِ لِدُيْتَا مِنَ الْأَنْبَاءِ دَأَخْبَارُ أَوْ دَوَاتِيَاتُنَا مَا تُمْ رَقَدْرِ فِيهِ مُزْدَجَرٌ چِفَائِ كِي نَسِيَتْتِ فِيهِ مُزْدَجَرٌ فِيهِ اِزْدِجَارٌ وَمَنْعُنْ چِفَائِ كِي مَنَدَا بندہ پی دناکار اکار نا منکی دیش، دناکار نزدیق او داکیلی نا پی منکی دیش، نا حاصل مانا دیشی نسیت. حکمتن بالغتن چا دانش مندیده او پویده، بالغتن رسیدن کده کمال تا، فما تغن النظر پس حصف نکلا نقلا النظرو اغیرون کو. ناغی تبا واقعات تو تو بیان شو چه اغا با در دانشمندی پا باب کی در کوئی پا باب کی بلکل انتحا تا ورلا سو دلو، و لیکن بیار ان اغیر سر در قوم فائدہ ندا شوی زکر پا غیر بانی با مہر در جباریت دا گیده رو. نظر پا مانا در انذار بانی مرادی او نظر جمع در نظیر امرادی، نظر پا مانا در پیغمبران بانی فمانا دا یرون کو باندی، او چکی کی دوارا مانا گانی پا دی صورت کی، فلیکن مقام مقام تا قتل پا گاری نباز جائے کے بعد دکھ انذار والا مانا زیادہ مناسبی او باز جائے کے بعد پیغمبران والا مانا زیادہ مناسبی، نباز چکم جائے کے کم مانا کو نا اغبر اگر مناسبی نور بین افسوسی دوارا مانا گانی پا رہا رضا کی چکی. فتول عنهم پس مخو گرزوا بدوینا یوما پا آرسی یدعو الدائی که بلن بوگی بلن که الى شیئن نکرن یو شیع خوفناستا. تقریبی اخرجی دے او دداعی مراد اسرائیل علیہ السلام او دا شیئن نکرن مراد اغا حساب کتاب دے دا بڑی رو خوفنا کی اغیف و بلن اکی کرا گئی میدانی محشر کرا گئی. خوشان ابسوارهم باکی براو دی سرگی دوی یخرجون من الاجداسی او دی براو دی دا قبرنونا کانهم جراد منتشرن گویا کتا ملوخان دی منتشر. سا هدف او سا تکانای معلوم ندا بس تکر جتر بھئی کأنهم جراد منتشرون گویا کہ دا ملوخان دی منتشرون ستر بتر خوار وار. مهطعين الى الداعي دي بمند وي الى الداعي جانب دانتا يقول الكافرون وي بكافران هذا يوم عسر دارت سختا. ورطسي ده تخفيف دنيا بي علوم بنائنا منا كم خلقو جدا انبیاء کرامو تجيب کرده دا غير کو دنیا کی صحشر شوه. وګورئ کومې نقطه كذبت قبلهم تكذيب كلوان دوينا قوم نوح قوم نوح عليه السلام فكذبوا عبدنا فزي نسبت درو كلو بند زمنگتا وقالوا او دي اوه مجنون دي مجنون دي وزدجرا او امنت لشو تداوتنا وزدجرا في دعوته من قومه او دي منت لشو تداوتنا فالقوم دا چنور با بالکل خبر نکے پابندی پہ اولا گولے چکلا نوح علیہ السلام باندی دا دعوت پا باب کی پابندی اولا گولے سوا چنور خبر بنکے باز نبس دا انتہا و دکھوں فدعا ربہو پس بلنوکلا رب پلتا انی مغلوب چی بے شکا ز مغلوب ما فانتظر پس انداد فی زمان انتصار فمانا دا امداد امراجی او انتصار فمانا دا انتقام امراجی نو فانتظر اے فان سورنی زمان امداد کی او یا فانتظر فانتظر لی زمان دا پر انتقام وقت لگئینا یا اللہ اسی سباکی نو پیغمبر کو مستجاب الدعوات نو ففتحنا ابواب السماء پس منگا کلا اوپر دروازے دا آسمان بما ام منہمر ان پاغا ابو جاریو بانے دا سمان امراض فزارا وریض لی دا وریض اکلی مکلا اوپر بس مسلسل لگا تار باران شروش دا کنایہ دا کثرت نا دا کثرت مطر نا انتہی دیر باران شروش وفجرنا الارض او منغا جاری کرسما کلرا عیونا پچینو سرا فلتق الماء پس یوزای دی اوب علا امر پیوی سے سلی باندی قد قدرا چکڑ شیوا قد قدرا قد قدیا نظم کے تا ہو کمجو چھ پتا کہ تو رچنی دی تغرا برتے رکھا نو دلان دے نظم کے کو برابر تے رکھے او دبر انا وریا دی کوبرا وورولی نو فلتق الماء اے فلتق ما السماء والارض یو زای کی اوبد اسمان او اوبد زمکی علا امر پر یودا دی شیبا نے کد قدرا کہ دلوان دے لے فیصل کر شو ہوا کہ اغا حلاقت دو کو نو بس دوڑ اتفاق پر ایبا نرا رہا قومینو اختباش وحملناه او منصور کا دینو حلی سلام درا علا سات الوان فآتی شتای باندی چه تختو والوا و تسورین او میخونو والوا علا سات الوان علا سزینت مصوفت رابط علا سات الوان علا سزینت ذات الوان فیو کشتای چه تختو والوا و تسورین او میخونو والوا دو سر جمع دیسار دا دیسار نیخ سوائے تجری بی آجوینا چدا چرے درا پنگرانا ایسا منگا کے جزا ان فطور بدا لمن کانا کفر دفارا دا آچس کفرا چنا شکری کڑی شویوا نمن کانا کفر سو کو نوح علیہ السلام ذکر دو نوح علیہ السلام ناشکری شویوا نسیون کی قوم دو نوح علیہ السلام ناشکری اکلا اغتے لیونے ہوئی او اغتے رکاوٹ واکی پا دعوت کی اللہ تعالیٰ ہوئی بدلہ نواغستا داغ انتقام نواغستا لدا حق تدائی انتقام اللہ تعالیٰ اللہ جلالو پخفل لیا اپنے جزاءن اے جوزو جزاءن دیتا بدلہ ورکلہ اشوا جزاءن پا بدلہ ورکول سرا ولمن دبار دا اغتا كان كفرا اذا اغنى شكري كلي شيء هو شنو عليه السلام ولقد تركناها او بتاكي كرا من غير خدي دا دا شتاي لرا آية يو عبرت فهل من متكرين آيات تدسوك عبرت اغسطون كي فكيف كان عذابي فسرنجو عذاب زما ونزوري او انذار زما ولقد يسرنا القران فتذكر من آسان کرے قران پاک لرا لذکر د پار د نسیت فهل من مذکر آیات سے شو کہ عبرت او سن کے قران مجید د ذکر او د نسیت په اعتبار سره کی آسان دی یو لوی فلسفی ته نو عبرت اغستی شي او دارنگی یو عام انسان تے ہم عبرت اغسطے شی یو مجتہد تے ہم عبرت اغسطے شی او غیر مجتہد تے ہم عبرت اغسطے شی یو مفسر تے ہم عبرت اغسطے شی او غیر مفسر تے ہم عبرت اغسطے شی یو عالم او تعلیم یافتہ انسان تے ہم عبرت اغسطے شی یو جاہل انسان اغسطے ہم عبرت اغسطے شی بولے دا عالم درس لکینی عبرت پتے وام دے دا قرآن مجید سوائے وہ قرآن مجید گورے ہر اعتبار پر آسان نہ دے ہاں چھے بس جو حال امپ کے سوائے دا بس اغلی پکے وائے ضرورت الالیت دے پکے دا قرآن مجید دا فاہم نی او دا اغیر رائے دے پکے معتبر شی او تفسیر بیر رائے دے کئی دا مطلب نہ دے زکا بل دے آگے انا سنوی کی علیکا قولا فتیلا قرآن مجید دا قولی فتیلو میرے شوی لولا الاعتبارات لبطل في الحكمه فلف الاعتبارات کہ تفسیر په باب کې انتهائی آسان ترین کتاب دی خو چې مسله نه راغواسي نو بیا خو د امام ابو حنیفه باندې ځان په کار دی بیا خو د امام شافعی باندې کې صلاحیت په کار دی اعتبارات کی ښا لولا الاعتبارات لبطل في الحكمه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا لم قرن مزید کې لري وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَتَذَكَّرْ مَنْ أَسَانَ الْقُرْآنَ پاک لِذِكْرِ دَپَارَ دِبرَت فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ آيَاتَ رَسُولِ ابْرَت او سُن کے ورپسی دے منمنا كَذَّبَتْ عَادٌ صَدِيقَ كَلَوَادِيَانُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي فَسَأَلُوا عَذَابَ جَمَا وَنُذُرِي أَوْ يَرَى وَنَزَمَا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دَزَكَا مُنْ اننا ارسلنا عليهم فسيتكا منرا اوليكلا پدوي باني ريحا سرسرن كلاي تيزا في يوم نحت فارزنه سكي مستمر تدايو في يوم نحت اي في يوم منحوس عليهم فدات رسي كي منحوس او پدوي باني او دا نه هڅه سو مستمر رن دایو صدای په حد کې دان زیو ناسا چې دې رایت تل خلق لرا کانهم گویا چې دې چې اعجاز نخل سنیوی د کجرو منکارین درول شوی منکارین من الاصل چې وتیدون کی د اصل نه بالکل خلق پیدا سی دا زائلونا او دا گورونا او دا کوڑونا رای سل او را لڑون دے لکا بڑے چی دا جڑ سر لو باتی دا سمکینا کہ ان لهم آجاز و نفلن گویا کی دا تنیوی دا کجورو دا سی کجوری منکعری چواتی دون کی دا بے خوباننا لڑی دون کی دا اصلنا بدی کے اشارہ سے تو دئی اغا باڑو تو کھا مضبوط مضبوط باڑو والو لکہ د کجور په شان ته تنی وی او د خدای تک د عذاب کی لته بیا ځان کې نکلش فکیف کان عذابی پسرن جو عذاب سما ونذری او جرا ونا سما ولقد یسرنا القران فتا کے سلام غ آسان کړه دے قران پاک لرا لذکر د پاره د نصیحت فهل من مذکر آیات سے سو نصیحت قبل ان کے نو پدی آیت کریمہ کی بظاہر تکرار کاری حضرت تعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ رحمان کی یہ جواب کر دے لگے یہ اگ جواب تو زندگی زکوم اگدا کہ ات کی فبی ای اعلی ربکما تکرمات دیا دیا رہی تکرار کاری تعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دمانا پہ اعتبار کر تکرار نہیں کرے زکا ہر رکے دنعمت نسبت جدا رہے جدا قسم نعمتوں نے ذکر کی نوئی فبی ای آلات ربکما تکر کم کم نعمت پتہ کی تھی نصاب جدا جدا ہے لذت کشان کے دلتا دتاوا زدنا جواب کم کہ دلتا کی دا انذار نصاب جدا جدا ہے دو قومنو تذکرہ اشوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ نور پسے دا آدیانو بیان شو نرال فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ددی واقعی نم عبرت اغسطے شی ددی واقعی نم عبرت اغسطے شی ددی واقعی نم عبرت اغسطل ام اثانی نم اصدار دا انذار اگر جدا جدا رہے نم پدی بنیاد بانی تکرار نہیں کرے ہاں ورپسی بلا نمونا درے ما نمونا کل زبت سمودو تجزیب کرے و سمودیانو دن نزوری دا انبیاء کرامو بیرون کو نزور جمع دا نمیت کو فقالو پسی اوی ابشرن مننا آیا یو انسان سمنگنا ابشرن آیا یو بشر مننا زمنگنا واحدن یوتن نتبعو منبا تابداری کو دد انا تیشکا منگچیو ایدن پدک وقتی لذی زلال خامخا یبا قبم رہے کے وصور او پجنون کے ابشرن مننا آیا انسان زمنگنا واحدن یوتن نتبعو من به تابیداری کو نا به یو دے من گڑیلو درد من گتا تابیداری پکار دا او بس تم زمن پہچان سے انسان دے نمن بده یو انسان تابیداری کو نو یو بشر دبل بشر تقلید اغنی کی کولے او کمن گتا کار کو کو اننا اذن اے اننا کنیت تبعنا ہو کمن گتا دا تابیداری اکلا لئذن لذیذ ولا علم و شعور لابا من کو گمرہائی کیو اور پلی ون توب کی بلی شعور دا جمع دا صغیر عمرہ دی نبیا اور تبیلش اور بین دا امام قارسی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا اسم مفرد دے دا جمع دا او دا راکی پر مانا دا جنون بانے اقول کی از ذکر علیہ آیا تلکا کڑی شویدا از ذکر دا وحی علیہ پدبانی من بیننا پمیہ زمنگتی الہ دا وحی دا پارا اللہ تعالیٰ تبہ ملاو شو دکی وحی ورسا مانگا اللہ بل هو كذاب بل كده انتهائي دروغ دنده عشر او متكبر ده داده اسی زان غد گنی زان و تلوی صلی اسکاری عشر شدید البطر تلوش انتهائي متكبر دا انتهائي دروغ دنده او انتهائي متكبر ده نقو ویلی سورتا پا زبانی حال باندی یا پا زبانی کار سیعلمونا سردے سے دیبا کو پیجنی غدن سباتا منل کذاب الاشر کے سوک سے انتہائی دروجن اور انتہائی متکبر سبا تاریخ پدا سے سرو کی کہ سوک سے کذاب سوک سے اشر سوک سے اگر صالح علیہ السلام دے او کا غدئی دی انا مرسل الناقه بيتك منغ پری خودن کیو کو خیلرا فتنه تلهم سبب تجتنی او دین تهان دوی د بارا فر تصبهم پس انتظار کا دوی وصبر او صبر او کا وګوره چې دایته کوي نو دا ما پیغمبر ته حکم وکړو صالح علیہ السلام ونبئهم او اطلاع ورکدویتا ان الماء بیشتا اوبوچی دی قسمتن بینهم دا بیشتی شوی دی پمیز دودوی کی ان الماء قسمتن ان الماء مقسوم بینهم اوبوچی دی ندا تقسیم شده دی پمیز دودوی کی صرف او صرف دبیق پکی حق نرے فدی کی ناپیتم حق حاصل دی یو نمبر دا غیره او یو نمبر دا دیده او کل شربین مختزرون او هر یو نمبر دا عبوجه ده مختزرون اگه قابل دا حاضر آئیده که دا چا نمبری اگه دا پل نمبر دا حاضری کرد او دا بل پل نمبر کرده دخل اندازی نکی کل شربین هر نمبر دا عبوجه ده مختزرون قابل دا حاضر آئیده فنا دو صاحبهم پسی آواز ورکا مرگریت پلتا فتعاتا پس دورا روا غستا فتعاتا فتنا ولسته فعکرا نفس ملائکا اخیلرا فکیف کان عذابی پس رنگیو عذاب زما ونظر او یرون زما کننا ارسلنا علیهم صیحتا بیتکا منگراولی گرا پدی باندی صیحتا واحدتا چغیوا فکانو پس ای اگردی دل کهشیم المختزری پشانتی دو چوری دو شپول جوڑون کی حشیم دا چوری تبیلش خسو خاشات تبیلش چی شپولی اغزور شی دنور روانتی لگی باران پی اوشی زور شی نا ایسر اغز چوری چوری شی بورا بورا شی فت پیتنی ٹکلی کی گی ندکی تا حشیم میلش او عبارت په حضرت مضاف ده مختزر شپول جوړون کې دی شي او حجیره شپول دی شي نه فسوارو فکانو فسوارو که حشیمی حجیره المختزر حضرت شیخ ابراهیم رحمت الله علیه معنا کړی و نو دی وګرځېدل په شانتي د چوری د شپول د شپول جوړون کې وګرځېدل دی په شانتي د چوری د شپول جوړون کې یو کسی هغه د پټی نه اخیر ته پیر شپول کړل څنګه هغه ټول شي چورې شي د دې بالکل د پشان کې چورې او ګوره ګوره ځان بیا ټینګ نه کړی ولقد یسرنا القرآن فتاکی سرا منگا آسان کرده قرآن پاک لرا لید ذکره دپارد نسیت فحل من مدکرین آیت کرده سوک نسیت قبل انکه ورپسی سلور منمونه کذبت قوم لوط تصدیق کړه قوم د لوط علیه السلام دن نظرې د یرهونکو نه انا ارسلنا الیهم حاسبا بیشکا موږ راولېږل په دوی باندې حاسبا کاڼي الا آل لوط مگر اتباع لوط علیه السلام نجیناهم من نجات ورکو دوی ته بسحر په وقت د سبا کې نعمتا بطول نعمت من عندنا بجانب زمنا کذالک دغرنگی نجزی من شکر بدلور کو من آشا تا شکر اوباسی شکر اوباس من شکر علی ایمان و توحید کہ آپ ایمان او پا توحید بانی شاکری ولقد انذرهم او پتا چیز سرا یرور کڑی واسی صلو علیہ السلام بخشتنا دا اغمواخذی زمننا فتمارو پس شکو کو بن نظری پا انذار بانی ایا دای مجادله وکړه فتمارو نو پس دای جګړه وکړه بن نظری د پیغمبرانو سره امرات نه دوت علیہ السلام دی ولقد راودو او پتا کې سره دای مطالبه وکړه دغه پیغمبر نه عن زیته په بارا د ملمنو دا وکړي فطمسنا اعینهم پس مونږه نشاو کړې سترګې د دوی یې نه راند نکړل فاعمیناهم راند نکړل اوا قلنا لهم قومي وديتا فذوقوا پس کو سکی تاسو عذابی عذاب زما و نذر او یرا و نزما ولقد سبحهم بکرتا ولقد سبحهم او پتا کی سرا په وقت د سبا چراغ دیتا دغه د عذاب د سبحد پر پای عذاب مستقر روان دی او سبحت د تجرید نه کار واخلي ذکا یو پکې مجیعت تے او بل پکې سبا رے د سبا په وخت کې ودراغې نو بکرتن بیا مستقرتیږي. نو ولقد جاءهم بکرتن عذاب مستقر ولقد صبحهم او په تاکید سره راغې دوی ته بکرتن په وخت د سبا کې عذاب مستقر عذاب مستقر عذاب سخت یا عذاب دائمی. فذوقوا فقلنا فذوقوا فسقس كيساسو عذابي عذاب زما ونظر او يرغنا زما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورفسي جن زمان منا ولقد جاء آل فرعون فساكسرا رغلوا آل فرعون تا ان نظروا پیغمبران كذبوا بآياتنا بنسبت دروغو قاياتنا زمانگتا كلها طولتا فَأَخَذْنَاهُمْ فَسْمَنْغَا مُوَاقَذَ اُقْلَادُ دِي اَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ فَشَانْتِي دَ مُوَاقَذِي دَ غَالِبْ اَوْ دَ قَادِرْ ذَات منصوب بنظر الخاصل دي فَأَخَذْنَاهُمْ اَخْذَنْ كَأَخْذِ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ورپسی زجر دے او انتفاق تے اہل مکہ تا اگوری جیسا دے کو کمونو تا تاسو گوری جیسا ورہ مضبوطو دا غی انجام دا غشو نو تاسو ته کوم د تور خاص فرق دی درې چې په تاسو بازار نه راځي ابو فاروقم آیا کافران تاسو خیر غوردی من اولادکم صدا مذکورنا ام لکم براءتن یا تاسو د پارا سنجات ته چې دوبره په کتابونو کې خدای دې سره ستان دي کړل چې تاسو بازار نه درکې تاسو چې څه کوي نو کوي نه نه تاسو هم نشته ام یقولون یا دیوائی نحن جميع منگا لیو لقیو منتصر انتقام اغسطن کے نحن جميع نحن جمع منگ یو لقیو منتصر انتقام اغسطن کے منگ اقبل انتقام اغسطن کے زمان خلاف تو کر روائی نہیں بولے نو کہ دا خبریں نو سیحزب الجمع ویولون الدبور دا خبریں خلاف دا فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ زَرْدَ تِشَكِتْ قُوَرْتَيْشِ دَغَلَقْ كَرْتَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ اَوْ دَي بَوْغَرْزَي شَاگَانِ فَبَدَرْ كِي او داغو دو دنیا عذاب تے دو دنیا عذاب پریدہ ازراب تے ہاں ازراب من شئئن الى شئئن آخر بل الساعت بلکی قیامت دے موعدهم دا وقت دوا دے دوی دے والساعت او قیامت دے ادھا دا دیر اشد دے و امر رو او دیر پریشے دے ادھا لوی دا نیت ویلش لوی حادثی دا ویلش دا لوی حادثہ دا و امر رو او دا دیر پریشے دے دو دنیا اٹھولی مزیغ اور ختمی کی تی دا آخرت دا عذاب جو سکی رو سکی ورفتهم تخفيف الفقرة بنا إن المجرمين بيزكا مجرمان كده في ظلال دي پا غمرهي كده وسرور أو فليوان توب كده وسرور وجنون أو يا روان دي كم يتكم تحقيقه كو سعور جمع دا سعير دا نمختلف طبقات دا قوتي نمراد دي وسرور أو ديدي پا طبقات دا قوتي نو اور هغه درکات ته مراد دي نجا بدل دي ان المجرمين في ضلال في الدنيا وسعر في الاخره په دنیا کې په گمراهۍ کې او په آخرت کې بعد دي په نتیجه کې چې طبقات ته اور دي یو کار دبم دا خبر ہوتا کلی جزو کو مت تکر خدا بہتا کل گرے تھی شہادت دکھے یوم پارت کے یسحبون فی النار چھ دی برا کیشی پا اور کی علا وجوہیم پا مخونو باندی فر مخی برا کیشی یسحبون یجرون را کی بش نورتا با اوے لیشی زوکو اسکیتاسو مت تکر تکلیف تکر مس په اصل کې لګېدو ته ویلی شي. اوسه کوي تاسو لګېدل د سکر خو مراد ته دی ځکه لازمي معنا ده، ځکه دکه مس دا الم واله دی، دا دستا درد واله دی. نو ذوقو الم سکر، اوسه کوي تاسو هغه تکلیف ته سکر. ورپسې دعوه دي صورت کې الله تعالی خالق لكل شيء دی، هر یو شی اندازې سره پیدا کړی او قیامت سترګې پرت کې راوستی شي. نه تک که ذات باندې هیڅوک غالب نشته دی چې تاسو دې په زور اخلاص شي. انا كل شيء خلقناه، بے شکا مونږ هر یو شی پیدا کړی دی دې لرا دې قدر په یو اندازې باندې. نو کو دنیا دا د دنیا د پاره هم یو اندازه ده، دا نه چې دنیا دا ژوند یا د دنیا دا عمومي عمر دا چې دنو دا محدود دی، د هر یو شی د پاره یو اندازه ده. نو د دې دنیا د پاره هم اندازه شته دی، اختتام شته دی. وما امرنا او نه دی حکم زمنګا الا واحده مگر کلمه یولا کلم سن بالبصر فشانت درخت سترګي. دا کلمه د کون ده؟ او بس قیامت تا کن را دل دی او دا قیامت موجودی دل دی سگران کار کنه دی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَسَحِكْتَ رَا مَنْغَ تَبَا كَرِدِي أَمْثَالِ سَاسُو فَحَلْ مِن مُتَّكِرِنْ آيَا شَرِسُوكْ نَسْيَتْ قَبْلَهُنْ كَي وَقُلُّ شَيْءٍ اَوْ هَرْهَا شَيْءٍ فَعَلُوهُ شِدَي كَرَدِ أَغِيلَ رَا فِي الزُّبُرِ نُوْرْسِ پَتِتَابُنُ كَي. دو زبور نمراد اگر دوابین دو حفظو دی فی زبوری فی دوابین الحفظا چی کرام و کاتبین سر کمی رجسٹری دی نفع آغا رجسٹرو کی طول ارض سر نور دی. و کل صغیر او هر یو صغیر شے ورکوٹ شے و کبیر او لول شے مستطرون لکل شویلے مستطرون مکتوبون کولا دی کدا کلو یعنی کدا کولو کی گناہ دے کغت گناہ دے پروان تفریش ورپسی بشارت. ان المتقین بے زکا نیکان خلق فی جنات پا جنتن کی بئی و نہر او پا نہرن کی بئی فی مقعد صدق پا زی حصہ کی عند ملیک مقتدر پا خواد بادشاہ قادر کی فی مقعد صدق اے فی مکان مرضی پا مکان حصہ کی پا مکان پسندیدہ کی. عند ملیک مقتدر فقواد اغا بادشاہ قدرت لرون کیجئے دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے پا معزز دی. سور الرحمن مکی سورت تے مصحف عثمانی کی 1550 او ترتیب نزولی کی وہ نبی 97 دو سورة رات نرسو او دو سورة الظهر نروان دي نازل لك. ربط ما قبل سرداره في سورة قمر كتير شو خالق لكل شيء اللہ تعالی ده نور پسی پسور رحمان کے دا ذکر گئی کہ خیر اور برکت پر کو ان کے عمدہ اللہ تعالیٰ ذات تھے. نفائے کے نفی دے شرک فل نفی دے شرک پہ تصرف ہوا اور پدی کے نفی دے شرک فل برکت خلاصہ دو صورت ہے.